يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سورة حشر کے دوئے مئیسہ کے دونہ فقانو عیوبی ذکر کول او داغی خراب عادتنا و خیونا و خصلتنا اولی ذکر کلی ولم تر الی الذین نافقو دهو دیرون بے حصلت تے نافقو او ادویم یقولون لیغوانیم الذین کفرو کافرانو تداسوی لینو خرجتم لنخرجن معکم دریم ولا نطیو فیکم احدا او سلورم والله يشهد انهم لكاذبون سلورم ان قتلتم لننصرنكم او بنزم والله يشهد انهم لكاذبون اشبغم ولئن نصروهم ليولن الادبار اوم ثم لا ينصرون اتم لانتم اشد رهبة في صدورهم نهم بانهم قوم لا يفقهون او ذا لسم دي لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة اللاوی دی جنگ نشی کولتا سرا مخامخ جميعا میدانی جنگ مخامخ جنگ نشی کولتا سرا اگر وقت ندر قرآن دا اعلان دی اگر تروس پوری جاری دی او تر قیامت پوری بئی چی کافر با مسلمان سرا میدان کی نشی مخامخ کے دی دا اگر وقت نوی دی کہا یہودیان دی او کنور دی لا يقاتلونكم سمانا جنگ نکی تاس سرا یعنی کول شیخ نکی احنا لا يقدرون مانا قدرت یہ نشتا تاس سرا مخامخ جنگ کی زمینی لاس پلاس الا فی قرم محسنت مگر که جنگ کی نفق لاغانو مضبوطو کی بند خلاگانی چپاگی که بناستی او گزار بکی مرمی براولی کار پلو لگی سو وقت پس بردز کی گی ادی وقت کاری ندک ادی وقت خلاگی بند ناستی تد کافرانو جنگی کنفا فی قرآن قلاغان تاموی او قرآن کلو تاموی کلو کی بناستی او جنگ بکی بار بنا روزی جنگ خوچی کی گی نو همیشه دا پارا حق پرس باز راوتی دی کنا چکل اللہ دا بخانو ممنانو تاریخ بیانی نو دا بیانی چو لما برزو لجالوت و جنودهی دی رواتو د کلینا دالوتو داول اخکرتا دادو مومنانو شان دے چغی پا کلو کی جنگونا نکی چی خلقو باند حیبتا و پریشانی راولی زنانا و ما شمانا و نا بار بوزی چی کلو تایز تکلیف نرسی نه انسان تا و نه حیوان تا نه جانور تا لیکن منافقانو جنگ او دی یهودیانو پی قرم محسناتن دیو بکلو که بند ناستی او جنگ بکی او می ورائی جدر یا شاتا دا دیوالونونا مخی تویزان دا سپنائی کری سو دیوال بیوالی داوین شاتا بناستی او جنگ بکی اللہ او دا دی بوز دلی بیان کلا لسم قسم خواه جدیدہ جنگ دنو یو لسم بأسهم بینم شدید جنگ دی پخپلمین کے ڈیر سخوی یعنی دا اوسو خضر جی مدینی قومون چی بخاو پلمین کے وجہ ان خاتم تابویز بس ملک روان کو یا دا بنو نذیر و بنو قریظہ چې دو قوم او یهود او علی کتابو کې ډیر مضبوط دی خپل مین کې بچارنم شنو بس جنگ به ډیر سخت شدید او دولسم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا تبا گمان کے پدی باندی چی یو دی دیر دبر دست اتفاقی دی یو موٹی دی اللہ رب العزت وی زلن مختلف دی یو والی خود زلی اتحاد و اتفاق خود زلن و اتفاق تاویلی شی اگا نشتا زلنو کے دیو بلن طول مختلف دی ولیکن تاسو ته خبرې غه دا به دي حال وکړه يهود او نصارا یا دي خلک وایي چې دي اتفاق د خپل میان کې ډیر او که نږدې ورالي او میان دي ولټاو ډیر سخت اختلاف وکړي په ډیرو خبرو کې اختلاف مسلمانانو ته ځان یو کړی دي چې مونږ یو یو دمون خدا بردست اتفاق ده دمون خدا خوگر و رولی ده ده بطل پرست و ده کاری خواه بدتیانم ده غزیو حق پرست و تبیدان یو کلیو دمون گلیر اتفاق ده او چکل دقیق پلمیند که بعد سو کوششو کو نپهر مسئله که اختلاف خواه پلمین کی بارا مسئلہ کی اختلاف سوک با دی قائلو چی دعا مستحب دا انو سوک با دی قائلو چی نمستحب ندا خو مستحسن دا یو باتا یو سی بلو تا بل سوی دقا سی با دی که مختلفو چی دمولی پکور کی روڑے خوڑل نبیدتیانو بازو باوی ناکا نداخو پیغمبر منع کری دا دیدا با نخوری انورو باوی چه نداخو ملمستیا ندا ملمستیا ما ندا امونگا خود ملمستیا با شکل نخرو تو عام دی مونگا تا تو عام بای فارا مسئلہ کی اختلاف یو بل سرا او بیدتیان طول خوا اجکل مقابلی کے برحال ان بس زن بے یوی صحابہ ہو چا دمونگا اس اختلاف نشتا دمونگا واقیدہ او یو نظریہ او یو تنظیم دے دغازی پلمین کے بے اختلاف ہو چا بوی چے اولیاء گردی کا نا دنیا کی چکری لگئی او چا بوی نا چه ملشی بیا و پس نرد پلمین کے بدے کے اختلاف خواه نو طولی مسئلی دا دی پلمین کی جدا جدا وی اللہوی تبا گمان کئی چه دی غن دی دی بیاو دی اتفاق یا دی و قلوب و مشتا او ضرورنا انعقدی او نظریه دیو بلن جدا جدا دی مختلف دی داولی ذالک بینهم قوم لا یعقلون دیار لسم داو تا دیار لس خباستون دا منافقانو و دی اخری سکی بیانول ذالک دا سنگ چل چی خلق و دزان یو حسابیو میند کے دیر اختلاف دیں نلاوی دا دا بیعقل خلق و کاری چی اقل بکیغی دا سنکی چی اقبل میند کی پارا خبر باندی اختلاف و شور و زوگی دا دا اقل من دو کار ندے اقل من چی کنا اگی پکی دا نری نی نچانی دا نرائی خبر پکی نیسا بی او چی کم مشرانی و خیار ناغی و تزورن اور کئی چلی رکی دا خبر و دی باندمی او بل سرغم خادی خراب کری و دی مقبل اتفاق و رور ولی خراب کری دا سا خبر دا اچی اقل من نی کنا نبس اگی و پارا خبر معمولی خبر باند و دیو بلن مرور دیو بلن خفا یو با دیو غم لنا دی بل با دبل غم لنا دی یو با دیو تپوس نکی بل با دبل تپوس نکی ولی تارک بین نام قوم اللہ یاقلون لقم اقل خلق و ایدغا جون دی نخوا خباستون بیان شو پورا دی منافقان و خلق او سه اللہ مثالون بیانی اول مثال دا عذاب دا پارا چه بدی با خدای دا سه عذاب راولی لکه اوس نزدی نزدی چه پاگه کافرانو راگه دنیا کی بدی باندی با ام دا سه عذاب رازی کمسل اللذین من قبلهم دی منافقانو حال د دې دنیا پر رسوایه کې او په ذلت کې ادا سي دي مثلهم کما مثل الذين يصل کې مبتدا او تل حال د دې په شان د حال لا کسانو چې لګون مخ کې تیر شي او من قبلهم قریبا بدر والي اذيخه لکه باندې نذیر دا واقعا چې وا دا د بدر د جنگ نه لګون د رستو شو نلاوی نزدی نزدیو کنا زاقو و بالا امری مویسا که دنیا کی سزا دخپل عمل او چی دمائی نکولا او ظلم زیاده کهو اللہ والا دنیا کی سزا ورکلا دیبان دیم دقا سی عذاب رازی لهم عذاب علیم او دید پار عذاب دردناک دی پا قیامت کیم اگر ایک شک نشتا دے خدای دو دنیا عذاب یاد آو دو ام مثال کے سبب بیانے چاکر عذاب دنیا کے راضی پا خلق و نولی راضی دخپل عمل دو وجنا عمل دو منافقانو سدے دوکا ورکول دا مثال دید پارز کچھ منافقانو گورا سمرا دوکا وکڑا او د بنو نذیر سره چې مې وته وی چې مونږ درل مونږ در سره یو فزېما او کډه مکه وای ګورې خپل کورونه خپل کلمه پرې ده مونږ به در سره وځو تمره زبردست هغه ولا ورکړه او حالدار چې غی لاله وته کوم ځای ته ورسېدو منافقان دغه ځای مدینه کې ناشته پنو خزید اللہ یدی مثال خود شیطانو شیطانم د بدر پرز باندی راگے ابو جہل تیوی چیاری گا ما زدی مر گرے ما ما پی جانی او زدی چیز چا مر گرے ما آغیسو غلبانشی کولے دا سی والا ڈارڈ ورکو دا سی مخککو دا سی وکل چې آپله جبريل ولیدو ولي مسلمانانو کیمپ چې کوم ځای لګیدل او نال تملایک را کوشو نو دغه ټول پیجنده دغه سره ډیر وخت تیر کړو زړه مرګریو نو چې د جبرئیل ولید نو لاس ویست د ابو جهل نه ویز استمر ګرځي ان شم کوله زړه الله نه یری کومو دا کار دې ته ګور دی بیا ځان داسې بزرګ کی او ځان داسې متقی کی او ځان داسې صوفی کی چې زه خدا الله نه یری الله عذاب ډیر سخت دی دا یوازې دا واقع نه ده ډیر مخلوق سره دا داسې کار کړی دی ښا علی اولی وته چل ول جوړ کړی دی اجی شرک یې پکړی دی او حرام کارونه پکړی دی او ظلمونه پکړی دی او پس واخص نو بیا خیر کو ته لاس جوړ کړی دی چیرې نو متا سره وخت ډیر خطیر شو او نور ستمر ګرځي ان شم کولی خا ډیر خلک دوکا کړی ته کما زل شیطان دی منافقانو مثال پشان شیطانو څنګه چې هغه دو کور کړه ابو جهل په بدر کې دغه زدیم دو کور کړه بنو نذیر له درلو مونږ در سره یو ګورې اذ قال للانسان اكفر یو معنا عامده دته ضرب المثل وی مثال دا شیطان سکی د انسان ته وی چوکا دا کار سجده وکاو تاوی آوازو که غیر اللہ تا دما پا نمبانی منختاو که گوری دا کارو نکی که نخوا دیر خلق دا سکلی لیلی بزرگانی دو که کلی دی ولی دبا یو بزرگولی دو او دا سکن نخوا من اسرائیلو کی جاغیو پیوزے سلویخ کالا او یا کالا ناستو او بس دا سی پی عبادت کی مصروف چه دروز روجا او دشپی نفل نوی آمش روی چیرا دچل را لن رازی سوکشتے نوی او پا کی پاس اتجاو نراغه او دد دیو دویم چت کې ناستو نو کته چت کې غو درید په منځ باندې چې کله را کوڅه دی ولیدو یما حاجت وکړه سره راغله ویره استاد مرګرتیا مې خو حاضر دویم چې تاسو را چې څنګه ته عبادت کوي او مصروف نظم نور څه کار نشته هغه به ته ویل کېږي خو زما ضرورت نشته هغه تاسو په تو چې دا جن دی انسان نه دی نو دلته چې کم چل ورته دوه درې دوه کنه ولي چې هغه به ته وکاتنو ابا حیران شو جیر داس وګدا ولاله ادمره وګد رکات تاسو نه شم او داس روجی چې نو روزه به تیر شوې خراس کاک بنو هغه دوکا کو نو چې خزان سره عادت کا عادت کو نو بیا وتوی چې زما استاد دې زم داغه ملاقات له اوستانه رخصت واړم هغه بوته مينتونه کول وګوره خیر دې زبره شم بیا ها تا ته یو دعا خېما تا ته کلمات خېما چې دا کلمات په چا باندې وې کار څومره سخت بيماري مریضي هغه له الله شفا کړ دې کلمات وته دې استاد لنته تاسو زاهر خوراغه پیو درون خاندان کې درنه کورانه کې پیو زنانه کې ناستو اکلمی ولونی وی اواغی وچی غوال نو بیا وته د طبيب په شکل راغې او ته وی چې زه هم علاج کومه خدا زما د وس نه بار ده ها په دې پیری زما قابو نه کیږي او تاسو ته اوسلې خیمه هغه به دې علاج وکړو دانه زه کې سوما حکې عبادت خانه کې جمپړه کې ناس دی اغه سره دا دا وشته زما په دې قابو نه راځي ما وکاتو دا داسې جنات دي چې نو بس هغه به بوت لا او ته به وی چې دا د دې علاج وته کې او دم درود بکې ادا چې جوړ شي نو موږ بیا راشو نو بس هغه هم انسان دا وی حسن تا او دا وی دغه ته کتلی نو دوکشو بس لا لار څه خراب شو بزرگی مزرگی دا وی او کالو عبادت وبوړو اجي خلق راونی وو تا شیطان ول بیا راغی پاره شکل ودا ولي ویره دا ما پیجنې یو ته زما مرګرې کنه نو یې زړه اخلاصول شم خو زما یو خبره مانی بالکل ویسو وی ما ته سجدا وکړ نو راغی په هغه بس ما هم دقه غوښته او انی بریوم منکا زه تاسو رئیس نشم کوله زما په لاس کې نه پښتان نقصان شته نه به نقصان د الله په اختیار کې دی خو شرک به په وکړه زنا به په وکړه ای چې څه د ملکو قتل په وکړه ازنانه بیا حق کړی و نه په لاري له په خوب کې راغی چې هغه خدای ته چل کړی دی پلان یې زه کې حق ده او دلو پټي او پولیس کې بار پاتې شوې چې غي لاړ نو اړتیا خبره دا کارونه د کلی ډیرو خلکو سره توته نو دا تمثيل لغه مثال د زو په شان د شیطان دی چې وی انسان ته چې کفر وکا قتل وکا ظلم وکا فلما کفر کله چې هغه ظلم وکي کفر وکي شرک وکي قالانو دیوتوی انی بری ام من کا زستان جدائیم بیزاریم زماستا مرگرتیان کی خواه اما خوی تدیر خسل گورت داکارو نکه انی بری ام من کا زستان بیزاریم قولی انی خواب اللہ تخما پیجا نکنا چزار وقت اللہ پا عبادت کی مصروف ما تمره مهنت ته نشی کول لکه چې کول شمه نو زه خدای نه یریګم ځکه هر وخت دا په عبادت کې مصروف یم رب العالمین هغه ذات چې رب العالمین دی ته داغه نه فرمانه ته داغه باغی او زه ستامر ګټیا نشم کوله فکان عاقبتهما نا عاقبت د دوالو سشو د شیطان او دا غی چې دی ګمرا کو دا کافر عاقبت د دوالو دا چې نو ما بن ناری دوالو په جهنم کې پیرو مورید په دوالو په جهنم کې خالدین همیشه به دوالو بیا په دی اور کې وذالک جزاء الظالمین او دا جهنم الله جوړ کړی دی د پاره ته د ظالمانو سزا مقرر کړی ده نو امانت نمراد دا شیطان او چسو کی گمراہ کو دوڑا پا جانو دیو چا تخلاسی او که خاص واقع شی نو شیطان ابلیس او ابو جہل چدا خبر ہے واوری دکن انو ما پی النار دوڑا با جہنم تزی اللہوی دا شیطان خلقو سرداسی کئی نو پہ انسانانو کی منافقانو خلقو سرداسی کئی خواہ غٹا دوکاو لور کی او جزیتے کیو بیاغل از دزان چل نور دی نو دیتی نرستو شی جزا غستا مرگرتیا نشم کولے زخدا کار نشم کولے خدا اللہ نا یریگم زنو تا بزرگ کی خواہ چه بدی طریقه دو سمر مخلوق گمراہ کرده او داس مخلوقم نا اگا چه اگی وزان تسوی او پا عبادت که بے طول عمر تیر کرده او شپا روز بولار دمرا عبادت او بد چه دی باو تو رسید کنا او دا اللہ فضل باو سرنو دا خدا اللہ با فضل با انسلے بچ کی گی نبس را گیر باشنو د دې شیطان په لمس باندې په دوکه باندې به هلاک شو دنیا او آخرت به دواړه تباہ او برباد شو.